天哥就出嚟呢個壯丁樓，佢見哥見上呢個紫雲就成蓋，紫色嘅雲咧整個蓋，蓋咗一個佛堂。咦？阿紫雲成蓋，低下一定有異人，我就睇睇。佢哋一落落去，換得黃龍禪師就升到接班，然後接班。啊，禪師升到接班，咁我哋都係聽翻。佢又集在大眾面前咧，佢又都係聽翻。黃龍禪師知道，不過佢有個頭髮的人啊，在懂在做，我唔識法門。講佢咧，佢係一個女眾賓，一個神仙，也是聰明嘅。也是見識人，他知道禪師講他，他就出來，出來抓他一，他就問法論。我請問禪師，當天當內知三寸，一粒粟中唐太太，點樣解啊？這個禪師呢，用個手指指，你啊，你一個手指比你，手指比希望這個壽命長的，收呢個壽命長，收是非啦，唔死嘅，希望都壽命長的。呢個善人嗰個境界啊，但係你話你同大家講，真係囊中有長生不死藥，佢但係我呢個囊中有呢個長生不死藥，不死藥喎，食得就好長生咯。黃禪師又講。要经百万劫，仲被得落空房。你做神仙啊，唔好话几千岁啊，假如你几万岁、百万劫咁大寿、咁长寿，都有落空房，就避避生罪孽。避避生罪孽就百万大劫。避避生罪孽一个劫咧，就入百万大劫。入完之后咧，就有三地轮回，随劫受报啦。由经百万劫。仲被落空亡啊！嗰、那個女眾賓咧就發脾氣啊，被劍斬輪亡，將嗰支劍拔出嚟，被嗰支劍啊，將斬呢個輪亡禪師。輪亡禪師用得少一指咧，佢將劍啊跌到地下，佢將執唔執得，都係執唔到啊！佢嗰個法術咧，成日不能正正唔及輪亡禪師。他們自己來向黃龍禪師求參觀，求參觀的時候呢，黃龍禪師就原來答覆他，你剛才所問的半邊當內只散寸，我不問，我問你如何自己粒粟中藏世界。哇，這個女眾賓呢，他亦有善根，一聽到那句話呢，當時通帶脫落，不得到就見到見得到啦，即係見得到，自知中間你見到你個道，見得到咧，佢嗰陣時咧，都係拍正面者何方秘法都聲行，見得到啲時候佢就光遮收界，氣急條浪激水琴，而今不念空中金，自從一見黃龍炮，只會從前錯用神。氣急條浪擊碎琴，善人咧就有呢個琴，有呢個條浪，條浪就起咗啦，琴就擊碎咗啦。而今不見空中金，善人咧就在呢個心入邊，水火啊、龍虎啊咁嚟練練練氣練丹。話氣急，而今不見空中金，自從一見黃龍炮咧，呢個臭皮囊呢個色身，過嚟做乜用呢？仲可以練到佢將來成仙，都係長啲壽都會死㗎，係嘛？自從一見黃龍炮，寫呢個色陣見呢個花陣，知居從前錯用心，佢就寫咗呢個善人嘅花，善人嘅花佢寫咗啦。寫咗之後佢就悟咗道，悟咗道咧就見道，見道咧即係我哋咁冇語流講，見道即係見自己嘅花陣啫嘛。不等不等不等的道見到了色陣啊，但我平地估個色陣就寫咗啦，見呢個不等不等不等的道，所以咧法上面者何方秘法呢？係咪啊？因此我哋引之就見業，見業就忘之， พักแต่งเงินแจ้ขอข้องไปพักทำในข้องเลยชี้เฉยชี้แก้มามันแก่งตัวนี 虽向的假象，不我向人向众生向受者向我离开。咁而来咧，另一个方法就设呢个非法相。非法相咧就破咗我哋个法相，叫我哋唔好说法相。但系众生唔说法相，就说呢个非法相。一出呢个非法相咧，就将我哋众生受者。所以如果靠众生啊，你唔好追嗰个法相，你冇咗四相，追咗法相。你一出呢个法相，有个四相，所以如果讲非法相，你唔好追呢个非法相，又有四相。你追呢个非法相，如果就先呢个法相破你个非法相。你穿法相而来，先呢个非法相就破你个法相，当然二三开呀，二人各性，你凉就俾啲热人嚟食，你热咧俾啲凉人嚟食，你嗰啲不凉不热咧，唔需要开呀，你嘅身体好就，所以文中讲。法相、非法相，都是以我们的病，我们的病和性相，都是我相。有我就有三性，有人相，有人相有轮回，善人啊，受福的人啊，有人就有光就有轮回，有众生相。就有妄想，有妄呢就固有生，无妄就无生，知法无妄就唔叫众生叫知法，众生有妄就唔叫知法叫众生，受者相就帮我哋个命根，生死唔了解人呢个命根唔断，修行人啊。一到两件断了个命根，他就不受生死了，不是死的时候不受，生的时候就不受生死，生死自由自在，生死由我们作意，坐着那些死也得，气着那些死也得，眠着那些死也得，多些死也可以，不死也可以，多些教无明白他就冇咗呢個壽者相，可能佢老人家有100岁嘅，他出世呢世人到100岁，你咩時候80岁咧就圓寂呢？留咗20年嘅功德俾邊個咧？就俾我哋啦！世尊觀啊，未來嗰個兒孫冇福，出世先20年享人間嘅福，唔享，留俾呢個兒孫嚟享受。当我们儿孙享佛的福，我们个个都忘恩忘得佛的人，不知道自己享福是享佛的福。如果儿来100岁入涅槃，20年的福呢，他就受了，不留给那些子孙来享受。所以假如他没有这个受者相，寿命又会终止。因此一切众生趋向就有四相，四相就埋咗喺嗰个佛境。即系如来设法相咧，希望我哋以法嚟修行，《楞严经》《金刚经》《法华经》《弥陀经》《华严经》，边种物种、律种、禅种、净土种，通通系法相。以呢个法相嚟修行，我哋嚟咗四相，殊不知。中三的吹吹者四相未曾离益，他又吹了八相，所以日吹八相即是我人众生受者吹八而三夹了四相，他又是埋得佛性，所以晒无可奈何，又吹这个非八相，你们不要夹这个八相啊，吹这个非八相就破我们夹那个八相，法相去了，法相都未曾去， 佢又选了几匹只，咪有只冇人中赞受者，即而来一有啲匹只破掉几匹只，啲几匹只破掉匹只，若果能够匹只几匹只都唔取嘅，就够劲。再六都唔得，就行劲又冇得讲。在中山修行，不离三法，明地很啱，啱地很明，明啱音乐都冇咗去处。生而医生，医人嗰个病，你系热边啲凉嘅你食，你系凉边啲热嘅你食，三边都冇凉冇热，你要晒下口，医生唔系噶。所以，七八上四八上。都要到我哋到彼岸，到咗彼岸咧，法上嚟写，被法上嚟写，嗰阵时二三比有二我说法，二法二者，法上念者，到彼岸呢个佛法咧，都要写，何况被法咧，到咗彼岸啊，呢个佛法一定写，我讲个比喻俾你听，你上供乞讨。以上邊啲藥要食，嗰啲藥食咗之後咧，嗰啲藥啊，去咗你個上部，去咗你個頭，藥一齊，病藥一齊去，冇話呢個病啊退咗，呢個藥就存在身上，嗰陣時就變咗執藥食病啦。除非嗰啲壞醫生，好醫生咧絕對唔會留藥嘅。你十份嗰個監護，俾十份藥，唔會俾五份。如果你十份担五份担保，俾五份嘅药，唔会俾十份嘅，俾十份就错咗。咁样咧，恰恰好五份担保俾五份嘅药，五份嘅药而五份担保，担保嗰二药一齐去，嗰阵时陈妈讲嘅。所以呢个法咧，未开悟啲人就食法，悟道啲人咧绝对唔会食法，真妄两妄。第二望同自望咗，第二病一齐去，就发上影者，何方被发？何方被下实教？小三子旁门阻道，嗰啲法咧，嗰啲法只可以暂行去暂地。所以我哋有行三明法法，千祈唔好闻咗呢个旁门阻道、外道邪见。古古怪怪的法，是吗？我就讲，法就讲三天，三天三得几耐？第一三波你需要三天啊，第三天之中会唔会跌落嚟啊？有讲明，如果三多天就跌落嚟啊，你呢个三天法门我不接受，是吗？最后三天谁知道啊？行前三天都恶入地狱。正知正见三见，邪知邪见咧叫做鬼神。哪里方人成呢？一切都以法而成，所以佛法咧肯定道理透彼岸，了然三地。但系佛咧所说个法咧同你透彼岸，你透咗彼岸啦，呢个法人灭咗。好似个人带你行路，你犯咗戒啦，呢个人就走啦。呢个人冇话跟上你犯戒啊。你犯咗戒就呢個帶路嘅人就走，佛法都亦唔是。當你到咗彼岸，佛嗰個法咧更加得人，送你到咗涅槃彼岸咧，你見到諸佛菩薩，有諸佛菩薩都唔理啦，唔需要我做啦。咁樣咧帶你嗰個人咧，下日走咗，就法上面啫，何況彼法？到咗彼岸咪得菩提咧？任何嘅地，仲探究咗邊個嘅法菩提？有啲得聖文菩提，有啲得蓮光菩提，有啲得菩薩菩提，有啲得智慧無上嘅菩提。嗱，得菩提啲就有得嘢，唔可以空有得。有得嘅以振嘅希望啊，得好嘅事情嘅以振嘅希望，以呢個振。嗰、那個妄就起嚟，陣亦不落，呢、這個妄就唔會散。見到呢個陣咧，就以陣就起妄，所以得菩提咧是無得 唔會令你疑盡希望。依部經話波耶經啊，波耶容大可罪，一滴都唔俾你執着。對古人講，太莫從水水難夾，就不能夾火焰以上。中三生翠翠都难言，都不难火野石，这火野呢不会被你攀言的。啊，以前呢以三思起执着起烦恼作业，现在又以一个菩提起惑作业呢，没可能的。因为火野的菩提是无德，不是有德。有德呢你们执得有，又执得德，又执得我，一有我呢，这个人相、众生相、寿者相就来了。四相一来，不正就埋了。虽菩提，亦无德。德菩提者，而梦中人，即梦中事，仲会证明，谁能将梦中的事话给你听？你认证就得讲，德菩提啊，误事啊，神相教那个人。讲梦中事，梦中事有冇？有，可唔可以得？不可以得，唔可以将梦中事咧话俾你听。但甚至精明，瞓醒觉嗰个心好精明，谁能够将梦中事话俾你听呢？得得菩提者，而悟是人，甚至精明，仲不能将梦中事知自己人。得得菩提便无得而得的，冇得你执，冇得你嚼，冇得你吹。若果你吹呢个菩提咧，咁我想人生中三相受一相有余啦。所以烦恼是现真而有嘅，啊，烦恼灭，菩提就现。所以以真希望，以真希望咧，呢部《金刚经》讲得最多，讲得最好处。所以阵阵不落，何况个网阵都唔去啦，何况执呢个网？所以阵网两网道家之人，阵知咧就得菩萨是无得的。诸菩萨依依文陀，如来得阿耨多罗三藐三菩萨耶？喺度问题，将阿难，将呢个诸菩萨咧系觉悟。觉悟个波耶，如来得阿耨菩提耶，如来得得耶，如来得菩提系无得而得，得而无得。你话佢得咩？得而无得。你话佢无得咩？无得而得。唔可以讲佢得，唔可以讲佢不得。所以问呢个诸菩萨，你话如来得菩提耶？系啊，诸菩萨点样答复？如来有所知法嘢，如来知法系有所知定无所知咧？啊，如果有所知，仲谈执着，不系咁样讲嘅。啊，咁咪执啊，执法啊，即系如来都是有所知，系咪如来无所知？如果讲无所知，仲谈又执着咧？啊，佛冇讲喎，佛冇讲啊，系执着佛冇讲喎。得着佛有讲，得着佛无讲，都是如来有所知无所知嘢。其实系知法，唔可以讲有所知，亦唔可以讲无所知。当然控谷前音，控谷前嗰个音性，你大声嗌就大应，小声嗌就小应，长嗌就长应，癫嗌就癫应，不嗌就不应。无系咪啊？多嗌就多应，控谷全音，哪里有一个定啊？哪个定个正音？你唔嗌一啲正音都冇，嗌起嚟佢哋有正音，大正嗌佢控谷全大正，小正嗌控谷全小正，岂有定法可知嘢？虽然我正讲十二一任演释法。众生随类各得解，或有欢喜，或断疑，或有怖畏，或断疑，知得神力不动法，如来之法 中山高高中同街，你肯多小城北，你係小城嘅基嘛？佢肯多大城北，你係大城嘅基嘛？佢肯多中城北，佢係中城嘅根基嘛？佢肯多人面嘅北，咪人面嘅根基嘛？係嘛？佢肯多淨土嘅北，要佢淨土嘅根基嘛？啊？不過無有一定嘅，所以來佛以一任以之法，眾生隨著覺得解，大為世尊同其意，知得神力不共法。後日你係如來識咩法？有冇定？有定個個一樣啊！譬如唔識加無離法，成正覺坐天法輪，五比有向多正我羅漢過，呢個聖文法，八萬智慧。正無生他印就變成菩薩的法，我們如來有兩條舌頭，沒有兩條舌啦，一條舌用梵音舌，大機就問大法，小機問小法，有機就問法，無機就不問、有些對面都不問實舌法，沒有機嘛，所以如來有所舌法也，諸菩薩言，如我皆佛所知意，無有定法明阿耨多羅三藐三菩提，而我皆佛說法意義，即菩薩是無定的，菩薩是覺，覺有就非有，不是有，覺無就非無，不是無，覺生就非生，不是生，覺滅就非滅，不是滅，覺一成就非一成，覺三成就非三成，無有定法明阿耨多羅三藐三菩提，一菩提都無定的。哪裡有定呢？定呢？如果一定，眾生就執著，菩提自有喎。我哋取呢個有喎。我就人生眾生相受一定生起定，菩提自無喎。我取我無喎，咁咪四個相咪生起定。咁啊變得以陣起妄，所以菩薩是無定，冇得邊你執，冇得邊你著，冇得邊你取，所以菩薩是無有定法，明阿耨多羅三藐三菩提。呢個菩薩是空啊，覺空滅咗，唔係空啊，菩薩是覺嘛，覺空都空唔滅，哪裡有菩薩啊？覺空就空滅。覺有有滅，覺無無滅，覺生就生滅，覺法就法滅，覺人就人空，人就空，法就空，哪裡有定法明阿耨菩提呢？亦無有定法，如來可知，如來之法是無定的，順行心，你是小乘人，如來之小乘法，你是三乘人，如來之三乘法，你一成人，如來知一成法，不佛以一任顯之法，眾生隨遇覺得解。你個根基唔同，你就問咗如來知種種嘅法啦。所以無有定法，如來可知。當然呢個以上可以啊，以上啊，你可以以我定有冇定啊？冇定嘅。啊，你係熱咧，我就俾呢個靈人大角你食下，聽下你嗰啲熱。你是寒呢，我給你個腐肌泡鏡你吃去，退出你個寒，你沒寒沒熱，我連法都不知道，無有定法，而來何事？無有定法呢，這個法啊，好東西，好東西，是無為法啊，不是有為法啊，如果有定呢，定以惡，你就著到惡，定以善，你就著到善，定義有你就執有，定義無你執無，定小你執小成，定大你執大成，有得俾你執，冇定嘅就冇得執。即係眾生處處著，而來之之法咧，無有定，冇得你著啊！所以無有定法而來可知，何以故？而來所知法，大不可趣，不可知。如來就得菩提，知法也是知一個菩提，菩提無定，法也是無定。這個無定法呢， ตัวตูนก็ตรงตามก็มันชักแจกละเยาเห็นพระแน่ใช่เยาเห็นพระบุ๋มเต็งพระตบุ๋มเห็นพระใช่พระแน่ยีนี่ก็บุ๋มเห็นพระตัวตูนตรงตามยันที่ของกุยชีทานมาเนี่ยของกุยชีมาตู้ที่ถ่ายที่จับจมาตู้ตูแฉเกยทานมาเนี่ยสะพองผงจุยเว้ยพอพอตะหอกบูเว้ยชี้ชี้ซึ้งหัดแฉกสั้นห้องขับตายไปตับขับตายไปนี่ก็ระบุเว้ยปะยันที่โมเดลตายเกี้ยจะหอกนี่มาบูเว้ยปะปลายพันบูเว้ยโมโมเว้ยปลายตู้ชี้บูเว้ยโมโมเว้ยตู้ชี้อ่ะยินตายไปเจ้าบูเว้ยมึงกินยาหมอเลยยินตายไปเจ้าอ่ะเดี๋ยวก็กินยาหมออยู่ตายไปเจ้าวะนี่ก็สั่งเสียอย่างที่นี่พอพอเดี๋ยวก็ไปกินหมอหยิบยินตายไปเจ้าวะนี่ผ่อนเซ็งห้อยนี่ก็พอพอเสื้อหมอเดี๋ยวหอมนี่มันบุ๋มไปปะกีรอยตักถูไทยเยสิบุ๋มไปบุ๋มตักหินตักกีรอยชี้ฟ้าเยสิบุ๋มไปบุ๋มชี้หินชี้เสื้อกีรอยต่อคอชี้คอยิ้มอุกีรอยซอชี้ปะกายตะเขาเฉยชื่อจะสำชื่อมันมาก็จะเศร้าหนักชื่อมันมองจะสำแม่ก็เศร้าที่ไม่ชื่อชื่ออินเทอร์เน็ตก็สำชื่อมีหลอดซ้อนที่ก็ป้าวันนี้อยู่ก็สำหรือชื่อชื่อเขาจริงไก่มีหลอดซ้อนที่ก็ป้าก่อนี่ก็สำหักจริงไก่ก่อนจะหมดสำก็ฟังเลยมาจะจงตามสำฟังเลยจริงหน่อยถ้าจะจงทำสัมปันธ์อีกง่ายใช่จงทำหนึ่งก็สัมเนี่ยช่วยเหลือก็ฟาดขึ้นเขามีฟันฟาดถึงก่อนจันทร์สีกุ้งเตาะแรงตะนาชักกะตีเชลีพัดขีดกระชายกายเชลีพัดจันทร์สีกุ้งเตาะแรงในถ้ำเตาะกะตีเชลีพัดอยู่ก็สัมในถ้ำเตาะแล้วก็ได้ฝันกูก็จันทร์ติดมองจังทำที่ม้อยทักก็อยู่แล้วกินเลย所以我的法呢超过心言的境界，所以用那个心来吹吹不到大不可吹，古人说心行吹灭你就得法，你那个心行灭呢你得不到法，而我的法不是你那个妄真心可以吹得到的，如果妄真心能够吹得到我的法，个个呢都正都正过，我们人人都有这个妄心，用那个妄心来吹吹吹了吹了就吹不到，吹了今天就吹不到，光明就不可吹嘛，不可以用我们的心思量来吹嘛，是法的思量分别之所难知嘛，用我们的思量分别心呢不可以知道的，所以来所知的法不可以吹因此我们要死了他的心，不要用我们的妄想心，不要用我们的分别心，吹而来无上嗰个一成嘅法，吹唔到嘅，系不可以吹。不可以说啦，而来所知嘅法，唔可以用心嚟吹，用把口先接唔到，接得唔得？接唔到。因为而来所知嘅法，超过言意嘅范围，超过我哋人嗰个言意范围，天嗰个言意范围，非常言意范围，都超过。我哋中國人嗰個語意固然超過外國人英文、黑文、日文都超過，都可以用呢個言語攝得到嘅，嗱不可以攝，不可以攝，當然就唔攝嘛，唔係唔攝。有句話：言語到斷，你就得法；言語嗰個到斷咗咯，你就得如來個法。如果言意到唔斷咧，一味用言意，用呢個文字上嚟，説説説説到後不法，你都識唔到原來法嘅。所以言意到斷啊，古人講：達摩曬羅一字無前行，甚理用功夫。若以之上行佛法，不至點幹動停護啊，説到口水都冇，像鐵筆。 中庭湖個水咧淹乾咗咧，你都知唔到原來再接個八八個雨水。我咪未有啲名咧，言以道斷，言以道斷咧，原來個八你就知道啦。啊，不可以用語言嚟説，言以道斷可以説。我講個引言俾大家聽。即日洞山禅師去上學，去到湖山啊，即四句偈：身是菩提樹，明鏡亦悲寒，時時勤不惜，勿知捨塵埃。就得咗五祖個耳覺。今日呢，我話仲去嗰四句話。亦未曾得五祖的意法，譬如大眾講了一句話出來，怎能得五祖的意法呢？咁當時大眾呢，各行各人講，眾山禅師都唔認可。咁有一個和尚好聰明嘅，佢拋到講上得，對呢個眾山和尚就講，唔用嗰四句偈。另外咧，即係語言得五祖合法，句句都合法。即係呢個洞山禅師嘅唔認可。你都知啲幾多？知啲九十五句，九十五句真言，洞山禅師咧都唔認可。再後一句咧，洞山禅師認可啦，呢句得啦。咁你唔早啲講？講嗰句咪得咯，就唔使講九十五句咧。咁當時有一個和尚就偷聽，啊呢、這個犯戒啦，偷聽佢先得。九十五句嘅聽得清清楚楚，一就後嗰句人聽咗，就嗰人聽咗咯咁樣。但係眾生善知忍可就再後嗰句，一嘅人聽咗。呢、这個和尚出嚟，佢問和尚：和尚，大德，你最後講嗰個咩啊？我係唔聽過，佢硬都唔出聲。咁樣呢個和尚咧，亦唔退心，明日又問佢：你最後講嗰句九十五句，我都聽得清楚。九十六句，我哋講咩嘢啊？眾生和尚忍可你啊？佢硬都唔講。意思日日問佢，你個問啲咩啊？問咗三年，佢都唔對佢講。咁然後話呢個和尚有病啊，問八個和尚有病，講我都係入呢房噶啦。咁樣咧，佢都唔對我講，善吹不得，惡吹去，佢哋打陣鬥，喂大家你幫唔幫？唔幫殺你。嗰個大家咧驚咩？講我講咧。你看咧，仲可以将来的业务积水，佢就悟咗啦。但佢都有人烟心啊，即我哋学佢都学唔到嘅。三年嚟问佢喎，一年啊问啦，你唔讲个算数，问搞咗三年，佢有呢个长烟心三年咩嚟后发嚟问佢，咁样就俾佢悟咗。可知道咧？仲會隻落亦無隻水，嗰句佢就唔咗啦。所以嘅不可説言語到啲，九十五句都係言語，講得非常好。洞山禅師啊，唔忍可。最後一句啊，講得百之百流，佢反而忍可嗰句。所以咧，大不可吹，不可説，不可以用心嚟吹。用我哋個朗聲氛去吹，不可以用我個口嚟試，用我哋凡夫嗰個口嚟試。《十法華經》講：自法真實相不可以言試，自法直滅相唔可以用言語嚟試，用意義試唔到。試就試呢個人間嘅話，自法嗰個實相試佢唔到，自法直滅相不可以言試，即係不可吹，不可試。四法，而我所知的法呢，四法，什么叫四法？讲它生不是生，不是生就灭了， ย่อมไม่มีมันมีมาทางย่อมมาทางย่อมมามีสี่ทางสี่มีเกิดสี่พักสี่สิบพักอีวาซ้อนที่ของพระแล้วก้องมีก้องมาชีสี่ง้อยสี่ยิ่งง้อยออกสี่สิบสี่ออกสี่พักสี่สิบพักก้องมาชียาวสี่ยาวก้องมาเยื่อบุสี่บุสี่ยาวสี่บุอีวาซ้อนที่ของพระแล้วสี่ยาวสี่บุสี่ทางสี่มีสี่เสียงสี่จีย่อมไม่เสียงย่อมไม่ตีตียัดตีหีตีหล่อตีเฮยยัดสายตีตีตีสามตีมีอันนี้พระนี่ก็จะบุญเลยพระสร้างมีแต่ยาวเลยพระตีสามตีมาบุญเลยพระยาวบุญแต่ยาวเลยพระนะตียาวตีบุญแหวนบุญเลยพระนะซ้อยีหล่อซ้อยเทียมพระตียัดตีหีตีเข่าตีจริงตีสามตีมีตีเสียงตีจริงอันน่ะตีจังตีกามนี่ก็ตีปะตีตีปะนี่ก็บุกเวปะนี่ก็บุกเวปะแล้วจะบุกสามบุกมีบุกสามตีบุกสามตีบุกสามยี่บุกสี่บุกล้อยี่บุกตีอันบุกยี่ยี่บุกชั้นนี่ก็จะบุกเวปะสอยยี่ก็สอยที่ก็ปะแล้วปะต้อยยี่ลงสามช่วยปะต้อยยี่ลงเท้าชีตีปะตีตีปะเจ้าผู้ตายเสียเศร้าไก่ผู้ตายในยินซิดชงลอยบุกตักยันซื้อยีหงลีต้องเต็มปาดหม่องตั้นเหยาซับจะกายสีหมองบุกตักลายเหม็นตั้นอย่าลิ้วปีปีปาดซิ้วหยิวชุดลุกทันนี่หนักก็ลิ้วนี่ก็ปีปีปาดมาสร้างมามีมาย่อมาบุกมาหล่อนมาเฮยมายัดมายีอย่าดิ้วในกบีไปปักซิ่วอยู่ชุดหลบฉันซ้อยีเจหอคอลอยเยือชิ้นนี้ก็ปักหันบุเวปักปีปักปีปีปักแน่ยัดไทยอย่างเซ็งกายีบุเวปักเดียวชาติยัดไทยอย่างเซ็งเนี่ยหาหอมนี่ก็บุเวงอเล็กก็อย่างนี้เขายาวเวยยาวเวยเดียวทำเจียยาวเวยเดียวหลุนเวยยาวเลยแล้วก็พออ่ะยิ่งก็พอคุณนี่ยาวยาวเลยเอาแฮมเศร้ามายาวแฮมเศร้าโง่มาคุณนี่ละโมคำตายปูชีหล่อใช้ตัวตายปูยงโอ้ยมีปูชีนี่ก็เลยยาวเลยยาวยันยาวก็ยาวแฮมเศร้านะยัดไทยอย่างเซิงกายหมู่เวปักเยอะทางผิดหมู่เวแย่จะหมู่สามตีหมู่ลอยเฮยหมู่บุตรางกามบุตรีชีนี่มันบุตรเวปะยัดไทยอย่างเซ็งกายบุตรเวปะเดียวทาปิดไล่ตายห้อยตายห้อยจียะตายห้อยเดียวชี้เดียวซ้ำนะไม่เอาทาปิดไล่อยู่เพื่อห้องเพื่อห้องมาจียะเพื่อห้องเดียวยิ้มกันเนี่ยยันมาเลยเดียวยิ้มนะยัดทีเลยเดียวกันยัดทีเลยก็เพื่อห้องมากันนะเจ้ามาเลยก็เลยมายิ้มพุยฮงยี่เอายิ้มกันบุยปักหายัดแต่ยี่เอาทาปิดยี่เอาสร้างหินสับเซิงที่ทาปิดหินในที่สร้างหินเซิงในที่สับเซิงซิ้วเซิงปักชอก้อยี่ก้อสามก้อเจงบุยปักสี่ก้อหล่อฮอนเซิงกันจะเจงมุ่งมีเจงบุยปักแต่สร้างหินสับเซิงก็ทาปิดมาใต้เซิงปักปักสับจีสับผังสับเวแห้งสามหินเวสับตีบูชาสับสุริเซงเวสร้างหินสับตีนี่ก็ไม่ยอมตายเสงก็เซงหินตู้หินเซงที่มันบุกปะเซงที่มันบุกปะเดียวทาปีซื่อบูชายี่ยี่วันพอยัดหยันม้อนสามจินตายจินตายกายชัดโตยี่ยงบูชีเขียนซอตาทุกตาหนึ่งเหตุพอฟ้าเก่งอันฟ้องจะปัดซ้อที่กับฟ้าหม้อยงสังชุยหม้อยงเฮาซีตีฟ้าตีตีฟ้าตีเอาตีบุตีตามตีบีตีหล่อตีหุยตียะตีตีฝันตีสิอันบุเวฟ้าบุเวฟ้าเนี่ยแต่ก็ในจริงก็เรียกว่าบุเวฟ้านี่ตัวเองสับสร้างหญิงนี่ตัวเองสับเซนในโดยชุดสายก็หยิ่งเซ็งอ่ะ ผ่านภูกอมีสันติที่มาหมู่ในพระสอยลูกตัวเลยด้วยแต่จริงก็หมู่ในพระจะมีทั้งสี่จริงนะสอยจริงบันหญิงก็ที่พระสุชาติจริงสยามชายหญิงจริงกายหมู่ในพระเดียวชาติมีจึงยาวเวยแม่ยังหมู่ในแรกยาวเวยยี่เวยมาหมู่มายาวเวยนะซื้อผู้ชายยี่ยี่หวังหอยินในนี่ยินดีอยู่ก่อนแย่อย่างมันตามเชิงตายเชิงตายการชักโต๊ะนะนี่ก็ยาวเลยชักโต๊ะมาจีที่ก่อนเลยครับจะมาพักหลังบ้านอยู่ก็มาก็เลยมู้สีแต่แห้งตายร้อยช่อยช่อยพอตายไว้ดับเราพอมองคำปากงานตั้งหูผู้ปาเทคยีจันทีมาล้อคุ้มพักต้องให้ตายเขาอยากช้อยฝันนี่ก็ชัดสองชัดสองไว้ช้อยแต่ใจอยากไม่ช้อย